Tak, tak. Sam nie wiem skąd się tu wziąłem. Zawsze wierny drugiej stronie sceny. Do mnie należały komentarze i oceny. Dźwięków degustator oferowałem słowem i jako komentator raczej zbywałem mowę. Piórem, opinii moderator, niektórych ocenie, nawet gustów kreator. Cokolwiek zrobiłem, właśnie to ulega zmianie. Teraz stoję tu, mam orient na rymowanie. Sam nie wiem czemu i skąd się to wzięło. Propozycję złożył Volt, montujemy wspólne dzieło. Takim jak on, nigdy się nie mówi nie. Szacunek i uznanie, zresztą sam seba wiesz. Z respektem dla siebie i dla ludzi z drugiej strony. Ja lansuję temat, więc uważam na dzwony. Awarie, banalne słuczki i podpięcia. Jak koni w pokusie, dążę do wyminięcia. Lecz każdy manewr, nie by unikać konfrontacji. Nie szukam łatwej drogi i gamonii akceptacji. Sprawdzić tę grę bez ułatwień i kodów. Tylko szybkie słowo, szybka kombinacja złodów. Jak Jackie Chan, cios, kopnięcie, akrobacja. Spadam jak kamień, tu mnie ciągnie grawitacja. Prawa przyrody, mam je w sobie, sam je tworzę. Jestem częścią świata, jestem szybszy niż orzeł. Emocjonalny haj, bez używek i prochów. Nie dla mnie jest ten lot, unikam z chemią kłopotów. Już teraz wiem, jak to jest po drugiej stronie. Zapałem ten temat, teraz przeszłość nadgonię. Znam scenę od początku, sam ją trochę rozkręcałem. Nic chyba nie zepsułem, jeśli tak widocznie chciałem. Zmieniam kolor, jak kameleon, projekt postawa. Dla mnie ważna sprawa, mikrofon wyzwanie stawia. Część druga, osłona runda jak tam wolisz. Na pewno będzie lepsza niż MTV kurwa polisz. W drugą stronę chcę swe słowa skierować. Zapytać dlaczego pozwala z sobą sterować. Realizujesz plany tak jak oni zakładają. Poczucie wolności, ale robią cię w jajo. Reklamy w telewizji tak jakby z twoją twarzą. By sprzedać ci cokolwiek, każą rzecz ci pokażą. Uważaj, nie daj wrzucić się na minę. Pokaż lamówcą, że jesteś twardym skurwysynem. Fajnie ich wyjebać, bo już myślą, że panują. Że każdą manianę w twoją głowę wpasują. Szanuj się, trzymaj postawę, rób uniki. Chwila koncentracja, szybko przyjdą wyniki. I wtedy ty będziesz warunki stawiał. Tak jak oni ciebie, tak ty będziesz ich oprawiał. Jak w rugby, że tylko dwa twardzieli. Chwila nieuwagi, łeb od szyi się oddzieli. Twardo, bojkotuj wszystkie ich patenty. Pokaż wiesz kozaka, schowaj Achillesa pięty. Rób swoje, powoli skrzydła rozwijaj. Miaj z dala przegranych, z wygranymi się trzymaj. Razem to jest proste, a pozwala ci panować nad twym życiem. Szkoda chyba je zmarnować.